Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Allah müminlerin velisidir. Zümer 22 ayet-i kerimeden o da inşallah. İnsanlar genelde zulümattadır insan, zulümat. Zulümat karanlık anlamına geliyor. Yani dünya hayatında iç alemi, insanın kalbi iç alemi, zulümat karanlıkta iç alemi böyle. Ne oluyor o zaman muhteremler? İnsanın kalbi karanlıkta olunca kalp kararıyor. Karamsarlık, darlık, sıkıntı bunaldım, huzursuzluk oluyor insanlara böyle. Bu dünyada böyle. İnsan Allah korusun bu hale ölürse kabirde karanlık, kabir azabı başlayacak kişiye Allah korusun. Yani karanlıktan kurtulmak. Bismillah buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı velil amenü. Allah'ı Allah Celle Celaluhu velil amenü. Müminlerin Allah velisidir. Veli okuldan giden çömesi velisi vardır. Velisi derler böyle. Velayetten gelir bu. Yani tedbir, tasarruf anlamına geliyor. Allah mümin kullarının başıma bırakmaktır. Yani böyle. Korur, kollar Mevla. Yuhrucuhum Allah-u Teala mümin çıkarır. Biraz zulümati, zulümattan ilan nuru, nura çıkarır Mevla böyle. Tabii kim Allah'a yönelirse böyle. Allah'a yönelmeyenler, o yolda çırpınmayanlar. Şimdi mesela bir kimsenin ufak çocuğu olsa veya torunu olsa da yeni yürüme başlamış. Kişi karşısına gel gel dersin, böyle çocuğu çağırırsın. Hiç aldırmazsa boş verirsin de böyle. Ama gel deyince ona sandalye bir yürümek istese ama yürüyemiyor ama insan koşar, onu alır kucaklar muhteremler böyle. Kul da böyle, kul da böyle muhteremler. Yani kul, elden geldiği kadar kul çırpınsa Allah yolunda, derece alıyor böyle. Haramdan koptu, günahdan kopsa böyle. Allah kul olmak istediği insan istediği derece alıyor, çırpınsa. Kul beceremesi bile, böyle kuluna karşı muhteremler. Halbuki kutsu da var. Kul bir karış gelirse derler bir kulaç gelir böyle. O anlamı gelir böyle. Yani Rabbim kulunu bırakmaz muhtemelen böyle. Kim Allah yolunda biraz çırpınsa, biraz eline gelen yapsa kişi Allah yolunda cennet alıyor böyle. Yani insanın gönlü uyansa ama, uyansa gönül böyle. Kişi akıbetin sonunu görse, insan yaratılış amacını görse, insan nedir yaratılışı? Toprak, ölü topraklar mıdır herhalde? Ölü topraklar eskiler. Elementler diyorlarmıştı mesela. Ölü topraklar. İnsan oradan yaratılıyor. Ben. Çamurdan yani. Ben. Çamur. Böyle mintin. Çamurdan yaratılıyor insanı. Böyle. Çamur böyle. İnsanlar böyle. Yani belki üzerine çamur biraz ondan tiskiniriz ama aslımız çamur muhtemelen böyle. Ne oluyor bu çamur? Emiliyor. Kim emiyor bunu? Kökler, bir kökte emiyor bunlar. Emiyorlar bunlar. Emir tüyleriyle. Bu ne oluyor? Emirince hücre dönüşüyor. Bitkisel hücre dönüşüyor böyle. Sonra ne oluyor bundan? İşte sebze, meyve oluyor. Tabii bak, çamur mu? Çamur böyle böyle. Emildi. Bitki fabrikasında, laboratuvarında, doğal laboratuvarında oluyor bunlarla. Sebze, meyve dönüşüyor bunlara böyle. Yeniyor bunlar. Yenince ne oluyor? Bunların sinirleri insan bedeninde kan oluyor. Hücre oluyor. Ürüm hücresi oluyor. Sonra dönüyor ne oluyor bunlar? İnsana dönüşü oldu. Böyle. Yani işte. İnsanın başı bu işte böyle. Ana karnına insan geliyor. Herkes böyle geliyor böyle. Büyük insan geliyor böyle. İnsanın sonu ne? Ölüm. Kabir, kefen. Ondan sonra kabirde çürüme. Yani bir insan genç de ölürse ne kadar sağlıklı olsun, güzel de olsa sonun oluyor, mezarda çürüme başlıyor, çürüme başlıyor. Önce birbirinden bir ölüm katılığı başlıyor. Ondan sonra o ölüm katılığı gevşiyor, çürüme başlıyor mezarda böyle. Karınca geliyor, böcek geliyor muhteremler. O da büyüyorlar, çıtışlı yıllar üzerinde böyle böyle. Büyüyorlar böyle. Tabi beden de böyle çürüyüp gidiyor bu şekilde böylece. İşte bir insan bunları düşünebilse, nereden insan başlangıcı nereden, insan sonra ne olacak? İnsanı düşünse, uyanırsa gönül, kişi ne yapar? Mevla'ya yönelir muhtemelen. Yönelir Mevla'ya. Mevla, mümin kullarına bak, mümin kullarına Rabbim, zulümattan çıkarır, zulümat. Yani karanlıklar, koyu karanlıklar böyle, katı karanlıklar böyle. İnsanın kalbi kararır, zulümatı olur. Kimin kalbi kara ise, Allah korusun, o kişi karamsardır. Ümitsiz, sıkıntı, darlık, bunalım, çabuk kızar, heyecana kapılır, Allah'a tevekkül olmaz, teslimiyet olmaz, hayatı çok zorlaşır. Her şeyi kafasına takar böyle. Her şey kızar, sinirlenir. Hayatı zor geçer böyle. Dünyada böyle. Ya kabir ne olacak kabirde? Ha dünyaya gene doktora gider, şu olur, bu derken koşar sağa sola ama insan ne yapacak kabirde? Yani karanlığı denen şeyden çünkü korkuyorlar. Mesela tam yemekte elektriği bir söndü mü en yaramazlık bile pusup kalın korkuyorlar. Ya bizim o an hemen aslında telefon sana açıyor telefonu. Arızaya. Lambada söndü. Ama ne olacak kabirde? Ya. Orada telefon işe geçmiyor telefon kanunu oturan böyle. İşte Mevlam kulunu zulümattan çıkarıyor oradan muhtemeler. Aydınlayan nur diyor bana. Nur böyle. Aydınlık başka, nur başka böyle. Nur da ısı yoktur. Aydın deyince enerjiyi aydar vardır. Isı ve ışık verir mesela bu. Enerji veriyor bunlara böyle. Nur ise nurda ısı yok. Yani elektronundan yaratıldı. Isı yok ona böyle. Yani nur parlak böyle nurda böyle. Tabii nur madde ötesi bu gözle göremez muhtemelen böyle. İnsanın buradan kurtuluşu oldu mu, sonra ne oluyor bunların sonu tabi böylece? İnşallah hadis-i şerife geçeceğim sonra açacağım işte bunu. Yani bütün mesele kalbin nurlanması. Yani kalp nurlandı mı, hayat çok tatlı hayat materyali böyle. Çok tatlı, rahat yani hayat böyle. Hayat çok da hayat rahat olur, kalp nurlandı mı materyali. Velisi de keferu, kafire gelince evliyamı tağut, onun da velisi tağutlar. Tağut böyle. Tağut mübalağa vesinde aşırı azgın, tuğyanda böyle. Tağut böyle. Yani İslam düşmanları ve küfür önderleri bunlar, reisleri bunlar. Tağut tamdır böyle. Hatta bir rivayete göre, müfessire göre bazen böyle, Allah'ın kanunu kalıyor, kanun koyanlar böyle. Yani haşa Allah'ın anlamına geliyor bu. Allah'ın kanunu böyle. Yani. Mesela bir devletin kanunları. Yani meclis itibarı çıksa bile kanun, ancak o ülkede geçerli kanun. Yani. Başarıya geçtim sınırı, geçtim muhtemelen böyle. Allah'ın kanunu her yerde geçiyor muhtemelen. Mezara gir, Allah'ın kanunu böyle. Maaşı Allah'ın kanununa geçiyor bu şekilde böylece. Bakın ne yazık ki insanların genelde çoğunluğu ama muhtemelen böyle. Çünkü cehennem dolacak muhtemelen böyle. Mevlamız yaratan cehennemi, cehennem ağladı. Ya Rabbi sen beni yarattın ama dedi böyle, beni dolduracak mısın ama böyle. Dolmadan tatmin olamıyor muhtemelen bak. Ya onun peki aklı... Şey var mı böyle bir şey? Zekası, mekası böyle bilinci var mı? Midemize bakalım. İnsan acıkın yemek yiyor değil mi böyle? Doyamadan kalkalım. Neye kalkamıyoruz? Mide istiyor. Bir doğsun işte muhtemelen ya. Allah aşkına bak yani. Her şey anlar dünyada böyle. Bak ya ya bak ya. Yani mide insan kendini frenleyemiyor. Yani. Kilosu fazla, diyet yapmak istiyor, uğraşıyor, çabalıyor. Ama sevdiği bir şey olur mu böyle? Kalbim böyle. İkisini frenleyen insan böyle. Mide istiyor, istiyor. Mide bakmışsın böyle. Ver diyor daha doyamadım muhtemelen böyle. Cehennem benim muhtemelen böyle. Hatta yanımış yok mahşerde benim. Elim tele etti. Doğdun, doydun mu ya? Ve tu hel mezid. Rabbim varsa daha gönder. Yani cehennem tatmin olmuyor mu? Cehennem böyle. Onun duygusu ortamı var. Ondakinin bilinci var böyle böyle. Ne yazık ki insanların genelde çoğunluğu her zaman, her dönemde Allah korusun tağutları putlaştırma muhtemelen. Allah'dır. Unutup cezalıyor. Yani insanlara tapınma böyle. O Frank'ın efendim bilgilerimi, onun ideolojisi, onun fikirleri, şunlara, bunlara, rejimleri, meclislere bu şekilde böyle. Onlara tapınma. Böyle. Hale günümüzde böyle muhtemelen. Yani şu dönemde, şu asırda, şu çağda, yani sapıklığında ötesinde ahmaklık yani muhtemelen. Yani. Ya o da bir insan gibi işte değil mi böyle? O da çamurdan yaratıldı. O da ana karnında yattı. Ana karnında yattı muhtemelen. O da bebek gibi geldi, ana karnına geldi böyle. Burnu akan, altını işeyen, değil mi? Gözü görmeyen. Sonra ne oldu? Allah'a verdiği yetenek ile ona Allah vermiş yeteneği muhtemelen böyle. Kalkıyor, Allah'a tapınmıyor. İnsan kendine tapındırıyor muhtemelen böyle. Bir fikir atıyor, bir ideolojik ortaya koyuyor, bir rejim ortaya koyuyor böylece. Ne yapıyor insanlar? Şakşak onun peşinde. Böyle akıl almıyor mu? Vallahi almıyor ben aklım muhtemelen. O da insan işte, o da ölecek ama. Olacak muhteremler. Yani orta çağdaki insanlar bunu akıllı değil orta çağdaki muhteremler. Medine-i Münevvere'de münafıkın reisi vardı. Allah'ın übediye vardı. Münafıkın reisi münafıkın muhteremler. Çok etkili konuşması vardı. Hitabeti çok mükemmeldi. Bu Medine'de çok üstün bir vaziyetteydi. Saygın kişi Medine-i Münevvere'de. Tabi Peygamber Medine'ye gelince bunun şeyi söndü. Gölgede kaldı böyle. Pasif kaldı böyle. Kenara itildi. Kıskandı peygamberimizin muhteremler. Gizen gizliye peygamber düşmanı peygamberliği. Haşko peygamber değil yani böyle. Böyle inkara kaldı. Gizen gizliye. Ama sonra tabii hastalandı muhteremler. Böyle. Hastalandı. Artık ağır hastalandı. Oğlunu gönderdi. Oğlun ismi Abdullah. Ama oğlu ama dört dörtlük Müslüman. Tam mükemmel oldu. Dedi ki onlara git dedim Muhammed'e. Verdi Allah'a sallam. Ona da gömleği istedi. Kefen olarak onu bana giydiriz dedi böyle. Onu gönlünü istemiş diye böyle. O da geldi. Ya Resulallah babam ağır hasta şu halde senin gömleğini istiyor. Kefen giymesi için böyle. Üzerindekini verdi ona böyle. Götürdü. Olmadı. Bu dış gömleği böyle. İç gömleği olsun. Yani muamele tenine dokunan bak muhtemelen böyle. Münafık reisi, inkarcı ama kafa başlamak muhtemelen. Muamele tenine dokunan iç gömleği olsun dedi böyle böyle. O yine geldi. Ya Resulallah babam böyle böyle diye. Peki eve gitti muhtemelen der. Geldi peki muhtemelen böyle. Yani o kadar peki hakaretti bu zamanda böyle. Her şey yaptı böylece. Tabi peygamber de kim besleyemiyorlar muhtemelen böyle. Peygamber gene gömleğine iç gömleği verdi ona böylece. Oğlu dedi babam bir vasiyet daha var. Ne bu? Namazını senin kıldırmanı istiyor. Peki. Ölünce yıkayın kefendeyin haberin gene namazı kıldırayım. Tabi geberdi yani ölmedi geberdi muhtemelen böylece. Oğlu bunu o kefene peygamber gömleğine buna giydirdi. Bunu sardı kendisi bir şekilde. Geldi ya Resulallah. Babam hazır. O zaman getirmeden meşride. Elinde kılınamazı koyuyorlar. Peygamberimizden kalktı. Cemaat'a haber meşriden gidiyorlar. Hazreti Ömer Şanlı Hazretleri çok hassas bu konuda böyle. İslam'da şey böyle. Ya Resulallah. O sayfadan zaman böyle demişti. Ya Resulallah böyle yapmıştı. Böyle yapmıştı. Yani gitme ona namazın falan. Öyle ama hiç cevap vermem muhtemelen böyle. Giderlerken bir de böyle durdu. Baktı peygamberimize vahiy geldi. Cezbe geldi peygamberimize böyle. Falan buyurdu. Et aleyhim. Namazını kılma. Vela tusalli. Vela tusalli. Namazı kılma. Ve boşta git ona dua etme. Vela tekme ala kabri. Ona dua etme etme namazı. Şimdi mesela duyuyorum bazen böyle İslam düşmanı yaşamış Allah'ım diyorlar böyle. Haram muhtemelen Allah korusun yani. Haram Allah korusun böyle. Böyle. Vela tekum ala kabri melam buyur. Bakın derler. Hep döndü muhteremler. Tabii namazı kıldırmadı. Peki şimdi ne oldu bak muhteremler? Nereden bu konuya girdim? Ona bağlı çok münafıklar vardı. Medine çok ama ona bağlı böylece. Yani onu lider yapmışlar. Önder yapmışlar. İmam edmiş olan bu şekilde böylece. Yani o dağ, akıl, dağ, bilinçler, onun peşi gidiyorlar. Baklar ki ha dediler ya bu peygamber düşmandı. Peygamber kabullenmiyordu. Ölüm gelince ondan medet bekliyor ama. Onun gömleğini istiyor, namaz kılmak istiyor. Dediler. Bin kişi imana geldi bak o muhtemelen bin kişi. Demek ki kafirler diyor bunlara inkarcı anlamı geliyor. Ne yapıyor onlar böyle? Tağutları önder diyorlar tağutları muhtemelenler. Yani Allah'a haşa inkar ediyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın rububiyetini kabullenmiyor. Bu yeri göğü yaratan var ama. Tamam, yeri göğü yaratan. Efendim işte böyle tesadüf olmuşlar. Ama tesadüf olmuşlar. Bir denge var, düzen var ama ya benim böyle. Yerler, gökler. Bu görünen madde alem bunlar böyle. Ne varlıklar var böyle. Ne yap bunlar? Bunlar da böyle nurdan insan zulümata götürüyorlar. Yani nur ile zulümat. Bu tağutlar da böyle. Yani kim Allah'ı bırakır da Allah korusun böyle. Böyle sapıkların peşine takılırsa ne yap insanı yani önce Müslümanken, nurluyken kalbi nurdan götürüyorlar, karanlığa götürüyorlar, zulümata götürüyorlar böyle. Böyle eshabınlar, bunlar eshabınlar melabriye. Bunlar ateş. Yani bunların yerleri cehennem. Allah'ın hatırlığına böyle. Cehennem hatırlığına böyle. Ayet-i Kerim'de geliyor, tabi konuya girmeyeceğim fazla. İşte cehenneme girince ne yapacak bunlar? Ya Rabbi bunların azabını ilk kat ver. Diyor feyin. Diyecekler. Allah'ım ne olur? Bunlar bir yoldan çıkartırlar. Bunlar bizi kandırırlar. Bunu iki kat azın ver bunlara böyle. Taptıklarına, taptıklarına, alkışladıklarına, peşin gittiklerine yapıklar maaşım var böyle. Cehennem günü Allah'a korusun böyle. Yanacaklara böyle. Hüm fiyâ halidûn. Bir de orada ebedi kalacaklar muhtemelen. Ebedi kalacaklar. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri denilse ki o kafirlere dünyadaki çakıl taşların sayısı kadar burada yanacaksın, yıl yanacaksın burada şeyler. Oh sevinirim muhtemelen. Sonra çıkış var kendilerine muhtemelen böyle. Ama ümit yok muhtemelen böyle. Hele isim okunacak Malik onun şey zamanların başı tabii böyle. Malik adlı melek, çok büyük melek. Gür sesi var böyle. İsim okuyor böyle. Ey filan oğlu filan. Ey filan kızı filan. Azabın bitti. Müminler için böyle. Adamı kalk. Kalkacak, herkese bakacak oturuyorlar böyle. O anda müminler de, günahda olanlar da, ah çıldırım oturuyorlar. Keşke günah az olsaydı, ben işini çıkardım ben böyle. En son mümin çıkacak, cehennemden yanacak, 70 bin yıl, 70 bin yıl olacak. 70 bin yıl olacak oturuyorlar. Yanacak oturuyorlar böyle. İsim okunacak, çık derten böyle, ayağa kalkamayacak muhtemelen böyle. El ayağı tutmuyor muhtemelen böyle. Yanmış, diye etleri bir kalmıyor böyle. Korkunç böyle, kapkara. Böyle. Çok çirkin bir alacak olmuyor böyle. Emek gidecek muhtemelen böyle. Emek kimi çıkacak? Ayak ona bakacaklar ki, ama son mümin artık bir çıkıyor da böyle çıkıyor muhtemelen. Çıkıyor, da çıkıyor böyle. Ondan sonra cehennem kapıları kapanacak. Yani kapama değil de, kaynama değil mi? Mesela kaynıyor böyle. Artık kapıda bir şey kalmayacak muhtemelen. Açılmayacak, kapanacak böylece. O zaman başlık kapılar muazzam feryat muhtemelen. Ah, bağırma, çağırma muhtemelen. Yandık de bu şekilde böylece. Ona kadar ümitler olmuyor. Belki bir çıkarız diye gene böyle. Ama cem kapıları artık kanayınca, kapanınca, açılmamak üzere muazzam feryatlar muhtemelen böyle. Ebediyen bu Allah korusun ya muhtemelen. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl değil böyle muhtemelen ya böyle. Yani 100 yıl, 1 milyar değil böyle muhtemelen böyle. Değil böyle. Ebedi Allah korusun böylece. Hep azap muhtemelen. Hep azap içerisinde olacaklar böyle. Neden? Yolları yanlış muhtemelen. Seçenekleri yanlış muhtemelen. Yani kendi gibi insan tapınma. Yani akıl almıyor bunu. Almıyor ya böyle. O da senin insan işte değil mi? O da çamurdan yaratıldı değil mi? O da ana karnına yattı. O da dölü yatağına dünyaya geldi. O da ölecek bir zaman gelecek. O da ölecek. O da çürecek onun mezarında. Gelsin tapın Allah korusun böyle. Mevla bir kulun kalbini açarsa Efendimiz şu an sadrül İslam'ı. Efendimiz şerden sadrühü. Şer. Şer bir şeyi açmak. Şimdi kitapları çok kullanıyor böyle. Hadis-i şerifin şerhi derler mesela böyle. İşte filan kitabın şerhi. Yani açıklaması böyle. Geniş açıklaması böyle. Allah bir kişinin sadrını, sadrühü, sadr göğüs. Göğüslerim açarsa. Göğüs. Burada kalp yerine göğüs geliyor. Tamam. Yani kalbe değil de sadrehu. Neden? Çünkü sırf kalp yok ki göğüste muhtemelen böyle. Detayı var burada böyle. Biri en başta kalp. Ruh. Hafi ahfa. Sır. Detay bunlar böyle. İşte bunların her birbirini nurlandığı bunlar, her birini nurlandığı bunlar hepsi böylece başka oluyor. Rabbim kul açarsa biraz sadrını İslam'a. Açarsa, İslam'ı kabullenmede, İslam benimsemede, İslam yaşantıda açılırsa, höyü ve o kimse arındırır mı Rabbi? Rabbine nur üzerinedir böyle. Rabbinin kalbine nur koyar, kalbi verir. Rabbinin nuru ile hak görür, batıl görür. Onun gözü açılır. Yani İslam'a doymaz böyle. Yani ondan bıkkınlık olmaz diye ben öyle. Namazdan bıkmaz, oruçtan bıkmaz, zekattan bıkmaz, zikirden bıkmaz, Kur'an'dan bıkmaz, Allah yolundan bıkmaz böyle. İster arar mısın? Kedi arar böyle. Bu akşam bunu yapalım, bu akşam böyle yapalım, bunu yapalım, bir şey yapalım derken yani böyle. Arayış olmadır yani böyle. Açılırsa böyle. Şimdi bir de hadisi okuyorum işte. Hadis-i Şerif tefsirini, kebir tefsirini kaldı bir ezavide buldum Hadis-i Şerif'i. Sürüsü Aleyhisselam Peygamber'e sordu sahabeler. Ya Resulallah keyfe yaşayullah sadrühü. Allah nasıl kulunun göğsünü açar, şer eder böyle. Açar böyle. Kale. Bu Aleyhisselam Hazretleri. Yazıbı fiyin nuren. Allah kulun kalbine nur koyar, atar. Nur. Nur muhtemelen böyle. Tabii şimdi bunu görmeyince bilemeyiz muhtemelen böyle. Melekler nurdur. Nurdu melekler. Mevlam kuluna gönle bu nuru veriyor. Muhtemelen. Kalbi veriyor muhtemelen başa geldi. Bunu göremeyiz tabii. Hatta yenife siha o kalp göğüs genişliyor. Beğenişir ya, inşa ediyor. Açılıyor gayet böyle. Kalp genişliyor. Yani hiç sıkılma olmuyor din İslam yaşantıda. Yani İslam yaşantıda bıkkınlık gelmiyor, usanç gelmiyor, daralma gelmiyor, sıkılma gelmiyor. Ama bir doyumsuzluk oluyor. Yani az geliyor daha böyle. Az geliyor daha böyle. Daha fazla yaşama geliyor. Fekül-i lehü yine sol sahibi ya Resulallah vel zâlike min emaretin bunun bir dışa yansıyan bir alameti var mı bunun peki? Yani kulun kalbine melan durur, atıyor, veriyor ama biz bunu göremiyoruz. Tabii gören de işte ne var böylece. Bunu göremiyoruz. Bunun dışı yansıyan bir alamet var mı? Kulun kalbi nur olmasının. Ve kâle aleyhisselam buyurdu. İnâbe ilallah ilâ darül hulud. Biri darül huluda inâbe. Dar bir yurt. Hulud ebediyet yurduna, yani cennet ahirete. İnâbe dönüş. İnâbe böyle. İnâbe bütün günahtan kopup Allah'a teslim olup ahirete yönelme. Ebedi alem bak böyle. Darül hulud mevcut. Darül hulud. Hulud ebediyet. Halidiyet anlıyor böyle. Dünya geçici muhtemelen böyle. Yani bir insan dünyada en lüks bir konforlu köşe yaşasa, yani yalılarda, deniz kıyılarında, şurada, burada bir artık böyle, yani hayal ötesinde insan bir yerde yaşasa, ama çok kısa bir geçici. Sonra bir insan yaşadığı köşkü sayana kadar lüks, yani artık göz kamaştırıcı olsa bile huzur başka olmaktır. Böyle. Başka. Eşinle arası iyi olmaz. Benim geçim olmaz muhtemelenler. Biri birbirini küser. Yok muhtemelen. Rahim bir dert verir, hastalık verir. Hastalık verir böyle. Yani kişi hayal eder. Böyle bir şey mi olsa sanki huzur bulacak. Huzur bulamaktan böyle. Geçici sonra. Geçici böyle. 10 sene, 50 sene, 100 sene kal. Geçici sonra böylece. Darül hulud. Ebedi dar yurt. Ahirete yönelme böyle. Ebedi yurt. Oraya yönelme. Müttecafa an darül gurur. Bu darül gurur Allah'tan dünyadan da uzaklaşma. O böyle. Yani dünya hayatının arasındaki bu seçim yapar. Böyle. Ayrım yapabilir o kişi böyle. İşte dünya bakar, işte bir geçmişini düşünür, ölenleri düşünür, onları gözüne getirir, bakar. Ya bak işte amcası vardı, dayısı vardı, komşu vardı, devlet başkanları vardı, şunlar bunlar vardı, dünya liderleri vardı. Liderleri vardı. Bir zaman mesela Murat Atalar, Hitler, Mitler, Mussolini mesela bir zamanlar böyle. İkinci Dünya Savaşı'nda mesela böyle. Dünya en şey insanlara böylece. Ne oldu buna? Ne oldu buna? Hepsi öldü. Topak oldu yani. Yani dünyayı paylaşamayanlar. Dünya paylaşamayan, empire'ler böyle. Dünya paylaşamayanlar böyle. Yani yurdunda lider olmuşsun, başa geçmişsin. Buna kanaat edemiyor. Doyumsuz. Dünya tamam böyle. Komşunun ülkesinde gözü var. Essin, kırsın, döksün, savaşlar, şunlar, bunlar, kan döksün bu şekilde böyle. Sonuç ne oldu? Her bir şuna kara toprak altında yatıyorlar hatırlar böyle. Azapta böyle, Allah korusun böyle. İşte darül gurudan da uzaklaşma. Yani gönlünü dünyaya kaptırmama. Peki çalışmasın mı? Çalışmadaysan yine çalışır insanı muhtemelen de çalışır insanı demeyin. Kişi mesela uykusunda uyandı, içi sudan yanıyor. Ne yapar? Kalkar mı? Su içer. İşte bu da hizmet değil mi? Böyle bir teşebbüs maddeye. Karı acıktı. Oturma, hep alıcık edemez ki. Hiçbir şey yok. Dilenir hiç olmasa gider. Ne olur böyle? Hiç onu dilenir böyle. Yani dünyaya çalışmamak diye bir şey yok. Fıtraten insan buna dünyaya bağımlıyız. Havayı soluyacağız durmadan. Yani bu da aslında bir zahmet bizlere. Külfet bu da bize böyle. Durmadan bir hava bonus solu. Bonus sol havayı böyle. Yani 5 tane sürü bir havayı nefes alıp verme. Böyle bir al ver. Uyurken bile. Tuvalette nefes al ver. Ama ne gerekiyor? Gönlü dünyaya kaptırmamak muhtemelen. Kaptırmamak böyle. Gönlü Mevla'ya döndürmek böyle. Ahirete yönelmek böyle. Orasına böylece. Bazı alı dostlar örnek veriyorlar buna, gemiyi. Bir gemi ne kadar büyük olsa zararı yok, daha faydası var. Ama su almazsa. Ama gemi su aldı mı, o zaman bir delik girdi mi, su almaya başladı mı, o zaman tehlike başladı. Yani kalbe de dünyada bir noktaya girdi mi, belki bir nokta delik açtı mı, dünya muhabbeti kalbe girdi mi, insan gider muhtemelen. Dünya muhabbeti girdi mi belli? Dünya sevgisi girdi mi? Ve istidadü lil mevti kabile nüzulil mevti. Üç alameti var peygamberiye. Eğer bir insana kalbinden nur varsa, kişi ne yapar? Artık ahiret yurduna yönelir o tarafa böyle. Oraya yapar yatırımını artık muhtemelen. Yapar böylece. İkincisi dünyadan soğur. Dünyanın muhabbetinden soğur muhtemelen böyle. Mesela bir bardak demek lazım. Ama bardak beğenmeyen var. Evinde çay bardağı olsun, su bardağı kadar çeşitleri var. Başka bir desene bardak görüyor, onu verir, onu alacak muhtemelen. Herhalde yemeğe var. Yiyecek hepsi var ama tabak beğenmiyor muhtemelen. Evin tabakları var, başka bir tabak almak muhtemelen böyle. Halı temiz, yepyeni böyle kanepesi. Yok, rengini beğenmiyor, desteği yüzünü beğenmiyor muhtemelen böyle. Ne bunlar? Dünya sevgisi bunlar muhtemelen. Getirmek gerekiyor, kanaat etmek gerekiyor. Bir de ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanmak. İstidadü lil mevti, kabile nüzulil mevti. Ölüm gelmeden ölüme hazır olmak. Her an böyle. Ölüm çantası hazır olacak mı? Ölüm çantası. Ya da şimdi defne çantası. Ölüm çantası. Hazır hazır. Ne lazım değil mi kabirde? Kabirde ne diyor kabirde? Ben Rabbim kim? Ya kim vatandaşı soymamalar. Yani hangi ülkenin vatandaşısın değil mi öyle? Onu soymadım tabii böyle. Avrupalı mı, Asyalı mı, Amerika, Almanlar mı onu soymadım kabirde. Ben Rabbik, Rabbim ki Rabbim sanırım böyle. Dinin İslam, peygamberi kim? Sanırım böyle. Yani ölmeden önce ölmek var hadışıda böyle. Mutu kalben temutu. Mutu kalben temutu. Ölmeden önce ölünüz böyle. Yani o hali yaşar gibi olmak. Ölmüş o yaşar gibi olmak böyle böyle. Mesela şu an insan tefekkür etmeli böyle ki ölüm mutlaka gelecek mi? Gelecek. Yazılmıştı ama ezelde. Takdir olmuş. Yani bir dakika önce gelmez, bir dakika ertelenmez. Böyle. Ölümün sebepleri farklı olabilir böyle. O sebep onlara. Ama ölümün vakti belirli muhtemelen. Yani savaş olsun, deprem olsun, o şeyler bombalansın böyle, kıyamet kopsun, yani ne olursa olsun böyle, ölüm vakti değişmektir hani böyle. Kişi eceli gelmemişse, depremden kişi sağ çıkar mıdır hani böyle. Her çıkar bu şekilde. Ne gerekiyor ama? Ölüme hazırlık yapmak gerekiyor önceden mıdır hani böyle. Başta ne geliyor? Beş vakit namaz. İlla namaz, namaz mıdır hani böyle. Namaz illa böyle. İman asla böyle. İlahi namaz böyle. Namaz, beş vakit namaz geliyor böylece. İnsan kalbe girince önce namazı geliyor. Namazı geliyor kişiye böyle. Kişi namaz kalbe girdi mi kıldı namazı, beş vakit namazını kılmışsa o geliyor muhtemelen böyle. Bir hanımcalar olmuş böyle Ölüm Asla kitabında bu konu yazdı. Orada böyle yazdım orada da. Adı Selma diye bir kadıncağız. Adı Selma Hanım diye kadıncağız. Salih'e kadınmış, tefaha kadınmış. Namazı hepsinde haramdan sakınan kişi. Bunun bir şey varsa, dünya muhabbeti atamış kalbinden amatörler. Çok işe titiz. Ama şu toz alayım, borçunu alayım, yok halı çarpık olmuş, düzelteyim böyle. İşle meşgulken namazını geç kalmış namazdan amatörler. İşinde de bidalarmış. Dünya fazla muhabbeti var. Rabbim buna uyarı yapıyor rüyasında. Açık rüya görüyor, net rüyayı görüyor. Rüyasında öldüğünü görüyor. Azrail Aleyhisselam geliyor, canını alıyor böyle. Öldüğünü görüyor rüyasında. Sonra tabii yıkanıyor. Yıkanıyor, hepsini görüyor. Şu açık net rüyayı görüyor. Kefenleniyor. Hatta şöyle diyor. Yıkanırken diyor, pek diyor önemsemedim, zor gelmedi bana böyle diye. Ama diyor kefene girince diyor, çok ürktüm o zaman böyle. Baktım ya ben de mi öldüm? Ben de mi öldüm ya kefene girince böyle diye. Tabuta koydu, üstü kapalılar diyor. Öte camiye namazı kılın tabi geliyor. Mezara indiriliyor. Bir ölüm şoku vardır muhtemelen ben. Ölüm şoku vardır böyle. Sekrat-ı mevdi bu ne? Sekrat-ı mevdi böyle. Sekat böyle, ölüm şoku böyle. Yani o anda öyle oluyor ki o halde anda bir kısa anda böyle. Ağızlarına gelmesi muhakkak kur şekilde böyle. Halde oluyor böyle. Ne oluyor onda böyle? Ölüm şoku oluyor böyle böyle. Tabi kabre giriyor. Üzeri örtüyor toprakla. Herkes gidiyorlar böyle. Ruh melekleri gibidir. Onlara toprak falan duvar engel olmuyor. Şeffaf olarak ona böyle. Tabi mezarından gideni görüyor böyle bak. Korası geliyor, oğlu gidiyor, damadı geliyor, komşu gidiyor, amca dayı neyse böyle. Hep erkeğe gidiyorlar. Arkadan bakıyor. Konuşuyorlar. Hatta gülüşüyor böyle. Gidiyorlar. Sen ne yaparsa yap. Gidiyor bu şekilde. Bu adam kokudayken sanki bir şimşek çakıyor böyle. Şimşek parıldıyor. İki melek dikili karşısına. Bir uzun boylu, bir kısa boylu. Bir kara, bir beyaz. İki melek. Aldara münker nekir. Aynı anlama geliyor. Hiç bilmeyen bir varlık. Bunlar melek ama diğer meleklere benzemiyor bunlar. Farklı melekler bunlar. İki melek kadar dikiliyorlar ve sorgu başlıyor. Men Rabbüke böyle. Sesler de sanki gülüyor böyle. Sallanıyor mesela böyle. Men Rabbüke böyle. Ya sen men Rabbüke. Ölüm şu atlamamış. Kabire girdi, kefene girdi, mezara girdiyken böylece düşünüyor Rabbim kini benim hatırlayamıyor. Allah diyemiyor muhtemelen böyle. Rahmetli bir Fatma ne vardı Pamukova'da muhtemelen. Onu bazen bahsederim Allah rahmet eylesin muhtemelen. Ona bir dedim mi bana dua et, şu dua yapar ya. Allah ismi unutulmasın böyle. Allah ismi unutulmasın mezara yani böyle bak. Bak. Bu ne böyle. Yani kim dua eder böyle? Hek yapmazsa bunu şey verdi. Rabbim ismi unutulmasın dedim hatta böyle. İsmi unutulmasın. Kabe girince böyle bak ya. Unutma. Şoktan mı tabi böyle. O mezar şokunda böyle. Melekler heybeti çok var böyle. Şok üzerine şok böyle. Şok üzerine şok böyle. Ruhsal şok bunlar böyle. Ruh çekiyor bunlar zaten onları böyle. Ruhsal şok böylece. Hatırlayayım hatta. Ya ben Rabbim'e hatırlayayım hatta böyle. Artık daha çok bağırılmana böyle. Hep devam ediyor. Ben Rabbim'ken artık muazzam ruh hale girebilirim. Artık çılgın gibi oluyor bu şekilde. Bir nurlu varlık geliyor. Sanki kadın şeklinde buna geliyor. İnsan şeklinde buna kadın gibi geliyor böylece. Başta dikiliyor. Nur kalbi aydınlanıyor. Diyor ki Rabbim Allah diyor buna. Rabbim Allah diye deyince Rabbim Allah diyor muhtemelen böyle. Bağırıyor Rabbim Allah diyor böyle şerliyor. Diğer soru soruyorlar. Bunu yardım ediyor. O nurlu varlık. Nerede gidiyorlar? Gidiyor melekler. Ah, böyle bir şey kalbinde bu şekilde bir oh diyor bu şekilde. Epey kendine geliyor böyle. Bakıyor nurlu bakıyor. Bakıyor. Nurlu sevimli bir varlık. Çok güzel. Güler, güneş bu şekilde. Ya sen kim Allah aşkına be? Kocam gitti, oğlum gitti, karışım gitti, şu gitti, bu gitti, herkes gitti. Kimse kalmadı burada böyle diyor. Bıraktı gittiler beni hepsi gittiler. Tek başa kaldım burada böyle diye. En daraldığım bir zamanda bugün de sen bana yardıma gelin. Sen kim Allah aşkına? Ben sana kıldığım 5 vakit namazını kıldım böyle. 5 vakit namazını böyle diye. Öyle mi böyle? Peki benim namazım da niye geç geldin ama be? Ben çok korktum ama be. Çok korktum ben ama be. Çok geçtim çok be. Niye daha önce gelmedin? Ne diyor? Sen beni geç kaldın yoktan böyle. Haydi kılmazdı muhtemelen böyle. Kılmayan ne olacak Allah korusun? Allah korusun muhtemelen böyle. Hadışıya da muhtemelen böyle. Namazı geliyor, zekatı yok. Hepsi günler geliyor. Gelince namazı geliyor. Ama boş da geliyor muhtemelen böyle. Boş da geliyor böyle. Geliyor. Yardım edeyim buna muhtemelen böyle. İnsanın kalbine nuru gelince o kalplerde günah kalmıyor muhtemelen. Zaten günah kenar insanın olmaz tabii. Kalbi günah çıkma, tevbe etmeden çıkmaz tabii böylece. Tevbesi sahih olur bu kişinin böyle. O kişinin kalbini nurlandırır. O kadar tatlı olur ki o kişi hayat muhtemelen böyle. Onun yaşantısı değişir böyle. O sabır, Allah karşı sabrı böyle. Allah teslimiyeti, Allah tevekkülü, o imanın kuvvetiyle böyle çok rahatlar muhtemelen. Mesela ne olacak değil mi? Yağmur yağacak şu günü. Öyle bir şey gelmez bu tarafa böyle. Yani insan bunu bilse de, mesela günümüz açacak biliniyor. Meteoroloji bunu haber veriyor mesela böyle. Şu günü çok şiddet yağmayacak. Sağına bir yağmur var, sel olabilir. Olacak, olacak, olacak bu tarafa böyle. Olacak. Ölüm de bu şekilde böyle. Gerçek, gerçek ölüm tabii bu şekilde. Demek ki bu insan ne yapıyor? Ahirete yöneliyor. Dünyaya önem vermiyor. Vermiyor. Dünya işini tabii yapar tabii. Önem vermiyor buna. Bir de ölümü hazırlanıyor. Ölüm gelmeden önce. Beş namazını kılmış. Kazası varsa kazasını tamamlıyor. Böyle. Mesela bundan 300-500 sene önce. Daha az sahip yeter o zamanlar. Böyle. Yeterdi. Ama günümüzde yetmiyor. Böyle. Neden bu 305 sene önce her kadın kapalı. Kadınlar kapalı. Her kadın baştan başa kadınlar kapalı. Erkek kadın ayrı. Bir yerde çalışmıyorlar. Ayrı muhtemelen böyle. Peygamber buyuruyor arkamın en büyük fitne kadın fitnesi. Açık kadınlarla böyle. Kadın fitnesi Allah'a muhtemelen böyle. Yani cinselliği tahrik eden, cinsel sapıklığı insanı sevk eden, aile yuvalarını yıkan böyle muhtemelen. Yıkan böyle. Ya aile yıkıldı mı, devlet gitti mi muhtemelenler? Ya, nesil bozuluyor. Nesil bozuluyor böyle muhtemelen. Allah korusun. Şimdi eskiden yoktu tehlike. İçki yasaktı. Yani şeriat kanununda tabii yasak böyle. Bir de şeriat uyguluyorsa yasak bunlar böyle. İşen de çok gizli böyle var. Çok gizli. Böyle. Günümüzde muhtemelen böyle. Günümüzde muhtemelen böyle. Her çırık çapılık, her yazın geldiğim çırık çapılık, ahlaksızlık, şunlar, bunlar böyle. Yani haramda o kadar her taraf haram. Böyle. Bir haber denirsen kaç tane pişi görürsün onu böyle, böyle. Haram oluyor. Ne gerek günümüzde? Eski insana bakarak bizim sevabımızın daha çok olması gerekiyor. Çünkü mahşerde mizan deniyor. İki kefesi var. Terazi böyle. Sağına sevap konuyor. Sonra günah koyuyor böyle. Kimin sevabı ağır gelirse sekulet mevazi yünüyor. Sekulet mevazi yünüyor. Ağır gelirse o yüzden bu tane böyle. Yani günümüzde işte namaz kıl da yeter değil mi? Böyle. Sonra namaz mı acaba? Namazımız acaba? Benim? Ya, namaz mı? Yani alel acele böyle, alel acele, yat kalkan değil mi böyle? Rekatını say o kadar böyle, Allah böyle, selamun aleyküm, ama tamam. Hazreti Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da, Tur Dağı'nda yani böyle, Mısır'da doğdu Musa aleyhisselam. O senede dua erken öldürülüyordu, Firavun emriyle öldürüyordu. Annesi bunu tabi Rabbin ilhamıyla sandığa koydu. Dedi ki şu oldu böylece. Sonra Musa aleyhisselam oradan kaçtı delikanlıyken. Kaçması gerekti. Medine'ye gitti. Başka devlet. Oraya gitti böyle. Oradan 8-10 sene kaldı. Evlendi orada. Çoluk çocuğu oldu. Koyunları oldu. Kaybede Şuayb aleyhisselam. O da peygamber. Dönüşte tam Tur-i Sina'nın eteklerine geçerken gece karanlığında hava çok soğukmuş, hava bulutlu, hava kapalı. O dönemde yönde yıldız da bulunuyor. Bu insanlar yıldız buluyor böyle. Yıldızı göremeyince yolu kaybetti bunlar. Karanlıkta koyun sürüleri dağılma başladılar. Havada çok soğukmuş havada. Musa'm daraldı şimdi böyle. Daha peygamber değil ama. O anda imtihanın daha büyüğü geldi. Hanımı gebeymiş, vakti gelmiş. Ya Musa, doğum sana çok şiddetlendi. Ben doğmak üzereyim böyle. Aman be dedi be ya. Bula bula, bunlar hepsi bunlar, bunlar bu şekilde böyle böyle. Koyunlar dağılıyor. Hava kapkaranlık, zifir karanlık. Havada çok da soğuk. Ne yapacak Musa şaşırdı. Şöyle dağa baktı, orada bir ışık gördü. Nurmuş o. O da peygamber değil. Herhalde çobanlar yahut ateşlenirdi böyle. Gideyim oraya diyor. Oradan alıp geri atıştı böyle. Gitti oraya. Orada peygamber kresi verildi. Verildi böyle. Peki ne oldu burası? Her şey oldu muhtemelen böyle. Hiç adam üşümedi böyle, doğum da yaptı böyle, koyunu da almadılar. Hepsi yerine oldu onun böyle böylece. Mevlam burada Ya Musa izze bila firavne innev tegâ. İzze bila firavne innev tegâ. Ya Musa peygamber verildi. Firavne'a git, o tuğyanda davet et. Şimdi firavun deyince o dönemde korku bir kabus. İşkence yapan çok böyle. Öldürmek bir şey değil böyle. Ve firavun ziyata veriyor buraya. Firavun ziyatat be. Dört tane kazık vardı muhtemelen böyle. Kıçak bir böyle. Düş böylece. Yatıyor insanlara böyle. Yukarıda iki il iki kazı bağlıyor. İki il bağlıyor. Boşlukta muhtemelen böyle böyle. Ölünceye kadar kalıyor böyle. Hem öldürmüyorlar kendisi böyle. Bir kabus, korkunç, katil, canlı, kanlı katil böyle firavun. Sonra haşa ben sizin Rabbinizim diyor böyle. Hatta Rabbi hükümün âle. En büyük Rabbiniz benim diyor yani böyle. Bu şekilde böyle. Ben burada ya Musa izle bila firamle. Git firan davet bakalım şimdi böyle. Oradan başlayalım ben böyle. Merkezden başlayalım böyle. Oradan başlayalım. Ya Rabbi kardeşim var onu ver firan derken bu şekilde. Musa Aleyhisselam şunu okudu muhtemelenler. Rabbi şrahli sadri ve silli emri. Bakın muhtemelen böyle. Tavsiye etsin bu ayet. 25. ayetten başlıyor burada böyle. Rabbi şirahli sadri. Rabbi, ey benim Rabbim. İşrah, aç, şer. Li, benim sadrimi aç görsün ya Rabbi böyle. Nurlansın, açılsın kalbim böyle. Yani kalbin daralmasın, sıkılmasın, korkmasın. Aç kalbim böyle. Vesil emri. İşin kolaylaşıyor ya Rabbi böylece. Tabi duası kabul oldu muhtemelen bu şekilde. Hatta eline asa vardı. Yani delek vardı. Tabii bir delek. Ona kayınpeder vermişti onu. Şöyle Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'dan kalmış o. Peygamber, peygamber o. Asa der. Asa Musa. Meşhur bir Asa Musa böyle. Adem Aleyhisselam onu almayacağını çıkarken, gidiyen gereken. Cennetin o delek. Ben burada nedir elindeki? Ben bana dedi ki bir yeminlik sahne. Neyim elindeki bu şekilde? Fî asay. Asay var abi. Şunu şunu yaparım. Buyur Mevlam. Bırak bakalım onu yere. Bıraktığı anda büyük bir ejder aldı. Yılan oldu vardı. Yılan oldu böyle. Açtı ağzını böyle. Musa'nın başına kaçma. Vella müdbiren. Arkadaşını kaçma başladı. Yani tuttu onu böyle. Tut bakalım onu böyle. Tut onu böylece. Şimdi tutacak ama koca bir ejderha. Ağzını açmış. Korktu Musa Aleyhisselam. Hırkasını çıkardı, elini sarıyor. Böyle. Melek güldü. Ya Musa Allah tut da Allah güvenmiyorsun da hırka mı güveniyorsun böyle? Alt hırka muhtemelen de yapıştı. Tuttu gibi yine ağası oldu yani. Böyle. Şimdi neden böyle oldu muhtemelenler? Tabi bunu ulamaya muhakkakın derler böyle. Ehli hal. Yani nurlu gün şeyler müşterilerde bunu açıklıyor bu şekilde böylece. Şimdi Firavun'a gidecek, orada bunu gösterecek. Eğer onu daha önceki kendisi görmezse o da korkardı muhtemelen böyle. Bunu görecek burada artık böyle. Demek ki Musa böyle dua etti muhtemelenler. Rabbi şirahli sadri. Aç görsün ya Rabbi böyle. Daralmasın. Bıkkındı gelmesin. Sıkılmasın. Kalkma Allah'a tevkül olur bu şekilde böylece. Peygamberimize gelince muhtemelenler Peygamber dua etmeden Peygamber açlarını görsün muhtemelenler. Elem neşrahlike sadrek. Bakın bak. Elem neşrahlike sadrek. Habibim seni açmadık mı seni göğsüne? Peygamberimiz 4 yaşındayken süt anne diye o zaman Halime Hatun'da süt annesindeyken orada böyle 4 yaşındayken süt kardeşi de vardı böyle. Komşuları var, sütkular böyle. Gittiler koyunların başına. Dışarıya gittiler böyle. İki melek geldi gökten insan şeklinde tekrar yatırırlar, gözünü yordular. Hemen süt kardeşi koşa eve geldi. Anne, anne! İki adam geldi gökten, kardeşimin işini kestiler, kestiler kardeşimi, koş! Has halime geldi muhtemelen böyle, geldi. Ona melek tabi böyle görmüştü, yukarı görmüşler böyle. Peygamberimizin işini açtığı muhtemelenler, kalbi yıkadılar böyle, yıkadılar böyle. İşte kara kan dönüyor buna böyle. yıkadı kendisine böylece. Hatta şöyle oldu böyle. O zaman adeti var Mekke'lerin böyle. Yeni doğan çocuk süt anneye verilirdi. İkisine kalırdı böyle. Yayla da olmak işte bunda böyle. Mekke havası ağır olduğu için yayladaki kabile girirler. Süt anneye girirler böyle. İkisine bakar. Onlara bağış verir tabi böyle böylece. Bu Hazreti Halime hatun da o kabilenin en fakiriymiş o zaman baktı. En fakiri o zaman. En fakiri böylece. Yine o sene Mekke'ye geliyorlar. Mekke'ye doğru geliyorlar. Süt anneleri. Tabi sütü olanlar, kül olanlar. Kuşu böyle. Almaya geliyorlar böyle. Diğerlerin develeri daha sağlam sağlıklıymış böyle. Hızlı geliyor onlara böyle. Halime'nin de bir devesi var. Bir de merkebi varmış. Korusu yanında. Onlara böyle geliyorlar. Ama devesi çok zayıfmış. Bir devesi var böyle. Merkebi o da ayak toplamış muhtemelen böyle. Geç kalıyor bu. Tabi gelen soru olarak var mı yani doğan çocuk var. Kim var? Şebişu daha burada Muhammed. Babası kim? Babası ölü, yetim. Kim bakmıyor kanına mutlaka böyle. Yetime onu bakmıyorlar böyle. Yani bağışı gelmez derdi oradan. En son artık Halime geliyor böyle. Hep alıp gidiyorlar bu şekilde. O da boş dönmeyeyim diye. Yani kim Mekke'ye gelir de bir anne çocuk aman dönerse bu Eplanmış kabilesinde. Yaptığım bu şekilde. Böyle kabirde kınanmasın diye, ayıplanmasın diye böyle soruyor. Peygamber'in dedesiyle buna haber veriyorlar böyle. Abdülmuttal Hazretleri'ne. Ona gidiyor. Selam diye bir torun var bu şekilde böyle. Dedesi de Abdülmuttalip ferasetti çok mu? Feraset. Burası, gece sonra inşallah. Buna soruyor. İsmin de Halime. Halim Hilim'den geliyor. Yumuşak tabiatı, huylu güzel huylu anlamı gerektiğini böyle. Çok güzel maşallah böyle. Hangi kabilesin? Belin saat. Saat saade mutluluktan geliyor böyle. Ha tamam. Böyle. Buna tefevül dedim bunu İslam'da. Tefevül dedim böyle. Tefevülden bu şey böyle. İslam'da vardır bu da böylece. Peki diyor, bunu götürüyor, evine götürüyor. Hastaneme bir görünce Peygamber Muhtar'ın nurdan kundan sağlamak bir şekilde tebessüm ediyor böylece. Onu görünce ona aşık oldu. Yandı. Yani öz yanında aşık olsaydı. Aldı. Emziyen bak dedi böyle. Sol memesini verdi. Almadı Peygamber. Emmedi Muhtar'ın. Orası vermedi. Sağını verdi. Onu emdi Muhtar'ın böyle, böyle. İki sene sonra bunu getirecek. Getirecek. Getirmedi ama. Giderken devresi sütlendi muhteremler. Hayvana şeyi geçti böyle. Kül en zengin oldu köy muhterem. Allah bereket veriyor onlara böyle. Develeri çoğaldı. Şu oldu bu elen muazzam bereket bu şekilde. Bunlar bunu bildir amin neden oluyor böyle. İki sene sonra şöyle getirmene kendisi geldi. Ya amine pek annesine ne olur. Şöyle çok burun havası yaradı. İki sene daha kalsın orada böyle. O da razı oldu bunu. Aldandı buna tabi bu şekilde. Sonra getir işte onun kendisine böylece. Bir insanın gönlüne, kalbine nur gelince bu kişide ne başlıyor? Arif-i billah olur. Yani marifetullah diyor buna. Marifetullah. Allah-u Teala o kul bir muhtemelen böyle. Marifetullah Allah bilir Celle Celaluhu böyle. Hazreti Hayyan diye bir vardır. Tabiinden. Hazreti Hayyan diye bir vardır. Bu zat Hazreti Besle Karani aşık olmuş, Besle Karani'ye aşık olmuş. Besle Karani, Peygamber sonra Medine'ye geldi, hacca geldi, Medine oradı. Ondan sonra kaybetti izini böyle. Bunu arıyor yıllarca. Abi bir gün bunu diyecek kadarında görüyor Besle Karani'yi muhtemelen. Onu kalbim tanıyor. Tanıyor. Avucuna bir işaret alın ben, beyazı bırakın. Sağ avucunda var böyle. Para 1 lira, 1 altın şeyinde, dar şeklinde. Hazreti Besle Karani abdest alıyor, namaza duruyor. İki kat abdest namazı kılıyor ama bitmiyor ki namazı. Hayyan'da o da boş geliyor tabii böyle. Oturuyor bekliyor muhtemelen. Bir namaz kılıyor ama artık sanki yerde mi, gökte mi, cennette mi, arş-ı arda mı böyle. Aşkı meşkile böyle. Öyle okurken böyle ya dışa yansıyor. okuyorum. Elhamdülillah Rabbi alemin derken böyle, rubit alemi böyle bir de şey yapıyor. Selam veriyor. Yazlayan, ya Vesel, sen hep Allah ile berabersin Celle Celaluhu böyle. Yani Allah'ın sohbetinde, huzurundayken araya ben girmek istemezdim ama senden ricam var. Kaç yıllarca senin peşine gezdim, sana aşık oldum. Bana bir nasihat, bulunuz bana bir nasihatta. Baktın muhtemelen bir. Sen Allah'ı biliyor musun böyle? Allah'ı biliyor musun? Bir durdu şöyle. O anda tabi Besle Karnı'nın bunamır şiiri ve teveccühle beraber böyle kalp nurlandı. Kalp nurlanınca Allah bildi böyle. Azametine beraber, büyüklüğünü, vahdaniyetine böyle. Yani her şeyi Rabbim gördüğünü, bildiğini, bütün mülk varlığı Allah'ın en tasarrufunda, iradesine, gözünden daha böyle böyle. Bütün alemine böyle. Yani o anda Allah tam ve görüyor bildiği bir şekilde. Allah biliyor musun deyince hem cevap vermedi. O hal gelince evet Allah'ı bildim. Yeter sana böyle. Başta bir neyse olur böyle. Allah'ın kutsal yeter böyle böyle. Ayrıldı oradan böyle. Döndü geldi. Ya Vesselin Allah aşkına bana bir nasıl daha bulmuş bir nasıl daha böyle. Bir tane daha bulmuş böyle. Artık seni göremem belki dünya gözüyle. Dedi ki bu sefer Allah'ın seni gördüğünü bildiğini biliyor musun? Bak şimdi bu Allah biliyor musun bence? Allah'ın seni gördüğünü, bildiğini biliyor musun? Allah huzurunda ol, biliyor musun bunu? Bir doğru böyle, biliyorum böyle. Yeter dedi böyle. Yani senin de başta bilmesi de olur dedi böyle. Allah seni biliyor, yeter dedi böyle, böyle. Yani mezar tek başına kaldığı zamanlar kimsenin yanında kalmayacak, alabilecek yer şahane böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki kalp nurlandı mı muhteremler? İnsan oğlum insanlık makamına geçiyor aslında böyle. Olur böyle. O kişi kalbin nuruyla hakka kadar görür. Yani dünya toplumunda bütün akademisyenler şunlar bunlar yanlış hata verseler onun kalbine kabullenme aldırmaz böyle. Şeytan buna dokunamaz böyle. O Mevlam dedi mi işi yanlar muhtemelen böyle. Uykusu bile kaçar muhtemelen böyle. O aşkullah onu tatmaya başlar böylece. Sonra bu nur kalpten de dışarı taşar. Taşar zamanla böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Aleyhisselam Buhari'de, Müslim'de Tirmizi'de İtteku Fırasel Mü'mini İtteku feraset mümini. Müminin kaçının ferasetinden. Feraset, sezgi. Sezgi. Feindehü, yanınızı bir nur. Çünkü o Allah nuruyla bakar. Yani bir insanın bir de gözüne nuru geldi mi, kalpten taşıyor da böyle. O kuluna bak, Allah nuruyla bakıyor. O göz. O gün ne yapar? Her şeyi ibadet arar bu tabi. Her şeye bakalım derimle. Mesela bizler şöyle bir portakal bahçesine girsek portakala bakalım derimle. Mandalina bakalım mesela böyle. Elmaya bakarız, şeftale bakarız böyle. Yani şu daha tatlı, bu ekşi, bu olgun, bu kırmızı, bu renkli, bu şey böyle. Şu bu faydası var. Onlar ibrete bakarlar derimle. Bakarlar. Bakar ki portakal ağacı, elma ağacı, erik ağacı, kiraz ağacı, şey ağacı böyle. Nereden oluyor bu elma takını, o ağacın takını dallarına? Nereden geliyor bunlar? Topraktan muhtemelen böyle. İnsanın da hırkatı topraktan başlıyor. Rızkımız da yani topraktan muhtemelen. Toprak muhtemelen böyle. Ya. Yağmur yağıyor, çamur oluyor. Bir kol ekip emiyor bunlara böylece. Bak. Oraya bakar muhtemelen böyle. Ne yapar? Allah'ın azametini düşünür. Konuşur böyle. Ya Rabbi seninle kadar mutlaksa Allah'ın böyle. Böyle ya. Yani kara topraktan çamurdan yan yana değil mi? Kiraz kırmızı, patlıcan kara mesela, domates kızarıyor, biber yeşil yeşil böylece. Her biri ayrı bir renk alıyorlar böyle böyle. Her birinin tadı ayrı, kokusu ayrı, görüntüsü ayrı, her birinin beden ilgisi ayrı. Böyle böyle. Nuruna bakar ve aldanmaz kişi muhtemelen. Harama bakamaz da abartı böyle bu. Nereye baksın böyle?

O zaman öyle. Bir de yollar düzgün değil. Yani yollarda bastı yerini göremiyor. Toz, toprak, taşma bir şekilde böylece. Bunlar oradan çıkıyorlar. Önüne bir nur. Nur böyle böyle. Yani peygamber sohbetinden o bak ermişler bunlar böyle. Yani önlerine bir nur bak. Nur önlerine böyle gidiyor. Böyle aydınlık. Tabi aydın da aydın tabi. Güneşin aydın da böyle. Onunla böyle gidiyor. Öyle gidiyorlar bu şekilde. Ama bir yere geliyorlar. Orada ayrılmaları gerekiyor işte bunların. Biri tabi bir tabi çekmiyor böyle. Şimdi ne yapalım diyorlar böyle. Ve dolaşıyorlar böyle. Nur ikiye bölünüyor. Biri önüne gidiyor tabi. Ve an yesar nuren. Allah'ın solumundan nur ele. Sağdı böyle böyle. Benim fevki nuren. Üst tarafı nur ele herhalde. Baltası nur göreyim böyle. Emin taht nuren. Alt nur olsun böyle. Yani emami nur, önüm nur olsun. Emin hafif nuren. Arkam nur olsun. Ve cehal fi nefis nuren. Beni tamamen nur ele Allah'ım böyle. Yani hiçbir zerrem kalmasın başka. Sırf nur olayım böyle böyle. Dışı da etap et, çevresi böyle, ön hakikat böyle, nur olsun bu şekilde böylece. Dua diyor. Bir de inşallah bunu okurmuşum mutlu. Hep beraber inşallah bunu inşallah böyle böyle. Peygamberimiz okudu bir dua böylece ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ec'al fi kalbi nuren ve fi lisani nuren ve fi basari nuren ve fi sem'i nuren ve an yemini nuren ve an yesari nuren ve min fevki nuren ve min tahti nuren ve min emami nuren ve min halfi nuri nuren ve ec'alli fi nefsi nuren. Allah bizden nur olsun inşallah muhtemelen Rabbim nasıl inşallah böyle. Rabbim amin. Kim devam ediyor böyle? Yağız hocam. He? Allah kabrısına duvarsan inşallah ya. Allah kabrısına ya. Yani elhamdülü böyle. Allah kabrısına duvarsan inşallah böyle ya. Allah kabrısına böyle. Yani dur oldum insanım muhtemelen böyle. Benim bir teyzem vardı muhtemelen. Şimdi aklıma geldi böyle. Allah rahmet eylesin inşallah. Aynen Fatma'nın ne benzer yapısı. Yapısı. Yani koy ayrılmasın. Fatma'yla vardı. Pamuk orada vardı. Onu geçiyor bana şey böyle. Aynen ona benzer böyle. Teyzem o rahmetli böyle. Ramazan'dı. Bir gece sahura yakın yer. Yani sahura hemen olmak üzere vakit böylece. Onu bekardım ben daha. Yatıyorum odada. Yazında hemen sedir yatmıştım böyle böyle. Yata girmemiştim böyle. Kısa geceler. Bir sevdiğim kıra tarafından. Sanki hoparlör böyle. Tek tek böyle gür bir ses. Yakında teyze ölecek. Şehit olarak ölecek. İş yerine tekken bakan mı? Böyle. Onun sayesinde elhamdülillah onun cennetek yerini gösterir bana bunu. Cennete böyle. Teyzemin sayesinde elhamdülillah böyle. Onun gideceği yer, o makam cennetek onun yerine böyle baktım. Böyle. Uyandım birden beri. Uyandım ama uff. Tabii o anda oldu ki böyle cehennetin gönlü insanın rüyasında böyle. Yanımda böyle. Aklıma geldi. Teyzem yalnız oturuyordu evinde. Yalnız ama böyle. Kimse yoktu. Torunu orada, torunu askerdi o zaman da. Sonra hemen anneme gittim baktım. Annem ya göbek, börek yapmış. Sobada. O zaman sobada böyle. Gönül sobada. Annem börek çıkmış. Tam çıkarmış. Anneden biraz da bir tabağa koy. Hem teyzeme götüreyim. Annem bir ablası oluyor böyle. Hemen onu severdi çok ablasını. Bir tabağa koydu. Ben gittim evine. Kapıyı vurdum. Kim o? Teyze benim Ahmet. Ne bu saatte gelin bu saatten böyle. Neyse işte açtım kapıyı. İşe girdim muhtemelen böyle. İşte girer girmez ayağımı tuttu böyle. Allah bunlara Kabe'yi nasıl versin muhtemelen. Ayağımı sıvadı da. Ama kaç kere onu saymadım o zaman. Şimdi pişmanım ama onu saymadım muhtemelen böyle. O kadar hızlı olacak böyle böyle. Böylece. Baktım hiçbir şey yok. Aslında bir şey böyle. Kendisi böylece. Beraber oradaki yedik oraya böylece. Öyle hayatı vardı ki muhteremler. Evinde odada fare çıktı mı Onda ekmek kadar sofra muhtemelen. Beraber de sofra muhtemelen. Fareyi böyle. Fareyi muhtemelen böyle. Kuşa yemiyor. Avucunda yemiyor. Kuş onun avucunda muhtemelen böyle. Kuş kaçmaz mı bakalım böyle. Öyle bir sınavını alabilirsin. Sonra çok aradan geçmeden annem bunu ziyaretine gidiyor. Hastalığımı düşmüş. Düşmüş böyle. Annem bunu alıp eve getiriyorlar muhtemelen. Eve getirince şimdi ben tek ben bunu böyle annem bunu açmamın meseleyi yakın öleceğini yani böyle hep ilgilenimde. İkini böyle. Aynı oda yatıyoruz. Beraber yatıyoruz. Beraber böyle. Hep bu gece Allah zikredim sana böyle. Rüyasından mı? Uyuyor ama böyle. Allah. Allah. Hep böyle. Bu şekilde. Sonra bir pazar günüydü. O gün artık bir ağırlaşma başladı pazar günü. Sonra öğle namazını kıldırdım ben buna. Farzını yandı böyle. Teyemmümle. Teyze şöyle teyemmüm yap. Teyze oturdu yani böyle. Kıbleye bir dönmüş şekilde böyle. Okuyor teyze elham falan bu şekilde böyle. Yani farzını. Kılmış şekilde böyle. Yattı. Tam ikindi ezanı Allahu Ekber. Ama ezanı doğaldı. Şimdi gibi sunu yapma değil mi böyle. Yani okur okumuyorlar. İnsan okuyor, insan okusun böyle. Ezan Allahu Ekber dedi muhtemelen böyle. O anda o da bir nur kapladı. Nur muhtemelen böyle. Yani o anda nuru gördüm muhtemelen böyle. Nur böyle. Anlatılamıyor muhtemelen böyle. Asıl bir şey böyle. Nur gelince bir unuttu teyzemi. Annem var, ablam, kardeşim vardı muhtemelen. Sonra torun da gelmişti böyle. Hep biz gördük onu muhtemelen böyle. Bir nur odayı kapladı. O anda kendimizden geçtik böyle. Yani bir hal gelebilecek ya böyle yerde mi göğde bilmiyordu ne olduğunu böyle. Tatlı bir hal böylece. Unuttuk onu bu şekilde. Son vesini verdi. Nur kayboldu muhtemelen böyle. Kayboldu böyle. Yani nur işte böyle rahmet oldu. Sonra Erenler'e defnettik. Erenler'e mezarlığına defnettik. Oğlum Erenler mezarlığına küçük çok. Etrafı hep tarlaydı. Ben indim bizzat böyle mezarına. Torun da geldi beraber. İndirdim ben koyduk mezarına böyle. Tabii yeni mezar gömdük, geldik. Ersin'e gittim ziyaretine, bulamadım mezarı. Böyle. Erenler'de mezarı küçük, bir de yeni mezar mı böyle? Yere biliyorum böyle. Yani yakır biliyorum böyle. Böyle. O kadar bakıyorum muhtemelen böyle. Yok mezarı yok, yok mezarı böyle. Her gün gittim, birkaç sene gittim hatta böyle. Gidiyorum böyle, arıyor mezarı, bulamıyorum mezarı muhtemelen böyle. Rüya mı geldi? Ahmet seni aram oradan. Ben Medine'yim dedim muhtemelen böyle. Ben Medine'yim muhtemelen böyle. Mezarı hiç bulmadım muhtemelen böyle. Bulmadım böyle. Torun da bulamadı. Daha başlı gelenler mezara gelenler cemaatler. Kimse bulamadı mezara muhtemelen böyle. Mezara kayboldu muhtemelen böyle. Ben Medine'yi beni aramadı oradan böyle böyle. Yani ölüm anında bak bir nur geldi ki muhtemelen ben nur böyle. Geldi ki nur anlatılamıyor muhtemelen böyle. Yani dilin takatı yok, anlatmaya gücü yok. Böyle böyle. Yok mu böyle? Dur öyle bir şey böyle bir. Bir hal insana geliyor. O mekanı böyle böyle. Ölüm böyle oldu tabii kendisinin. Ona göre mezarı. Ona şükür. Allah hepiniz şefaat edin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.